wa wahyina ak suñu wahyu manam yalla tabaaraku ta'ala moy dikte nox mu defar gal gi nga xamne moko nara sowe mu jox ko ndigal nox daadi tambali nak fasiyene defar gal yalla ne ko wala tu khatibni bul waxante ak man nak fil ladhina zalamu ci mbir ñi nga xamne dañoo togn innahum ñi togn ñep mughraquna dañ leen di labal kon nak defaral sa gal ti degluma nox daadi xey wuti ay denkam wuti ay pontam wuti martom wuti lamuy raboté wuti lamuy daggé légui dal xeyna nek ab minisé yonent yalla minisé wa yasna'u mutambule defar al fulka galga wa kullama marra sabran bi alayhi jinnuh mala'un mbolo ci dekk ba min qawmihi bok ci ntam nya sahiru minhu retan nagn ko sahiru retan nagn minhu ci mom ñu romb rek retan amna ñun bañ ko deggé dañu dal di sol seen dal ñew ne ah waw ki du nox mune ah kay mune yow nga ne won yonenté nga demb mune waw nga nek ministre tay mune waw dama damay lool da len di jaxal lool modi ngir ñom yonentu warta bokk ak nit ñi mecc motax fu nek ni bo ñew ci rew mi iliman jo gis ñaar ak ñen balma duñu nangu mu am mecc ilimani minute ilimani mécanicien ilimani chauffeur taxi ilimani secrétaire nangam dg iliman nang yoy duñu ko nangu liñu bëgg dal moy iliman jo xamne mom day julli genn dug kërëm yor kurusam su ko defé loola day soxé li nga xamné moy société bi iliman ak ñeppayam dañu war di liggéey nénañu iliman di joggé na ca liggéey kay ba war welom ba xawa tardé bi muy ñëw fekk na ñi tambalé li xam wa kay gis nga noxum fi nekk li jaaxal mbokami ba légui mi ngi jaaxal nit ñi so waccion tay ji di laccé oustaz aliou sall mi tafsir fekk ko muy jaay gerte ciaf da nga wax ki de génna ci mom fekk na loolu warta tax nga génn ci mom yor métier du kenn ku ne da war yor na ci gis nga xessa bi fi yalla tollu wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alayhi mala'un min qawmi sakhiru minhu yarna bay xel modi lo nek kilifa lo nek mbir metti mom bu la ko len yakal nox yalla ko defar lo gal bu yebo yalla jar nako mu nek ministre nox dal nek ministre waye ku jar ren qala nohun len in tasqaru minna bu ngeen ñu retane fa inna ñun nasqaru minkum dañu len retan su ëllegé kama tasqaruna ni ngeen ñuy retane mu jax tak yeena ñuy retan tay ndax gal gi may defar danañ len retan ñu su ëllegé fa sawfa ta'lamun da ngeen xam man ya'tihi kan lay dikkel azabun mbugal go xamne yughfihi da koy gatchel wa yahillu alayhim wa ti mom azabun mbugal go xamne muqim mbugal gu sax dakala du jeex muk nox daali defar galam ba gal ga ag ni nga xamne mom la ko yalla subhanahu wa ta'ala santone yeb mu def ko ca gal ga yalla nak ne ko nak legi na ngeen tok te dima deglu bu ngeen gisse fi ngeen di taal di lak mburu muy bal ndox na nga xamne yek ci gal gi jotna muy benen kemtan modi yalla subhanahu wa ta'ala tay dafa bëgg defar fi noxon dekk tek fi gal gi fi la yalla bëgg def jëj gor bat bi daw ba dem ci xissa yi gañ ñi natali lu melni ay bada'i zuhur wala yenen téré mel nonu dañ lay wax ne ben way mo yenu nox gal ga ku ñu wax ox nox wala wenen tur mu yenu ko gal ga mu jox ko mu lek mu jël aw mburu bam ci lekke mburu wa ta jeex kiyam tan li moy fi nox defare gal gi fofa la gal ga nek taxaw fa yalla fofa la def djit go xamne ndox mi da joge asman mi ndox joge suuf ba gal man ca tumbu wa khali irkabu fiha ñu dal di war motax yalla ne ko hatta iza jaa manam nox dafa tok mo ci gayam ti xaar ndigalu yalla hatta iza jaa ba mu dik amruna suñu mbir ñun yalla yalla mu ne wa farat tanuru fourne ba dadi commencer four fofa di bal ndox ah waxtu wa jotna pour bi nga dan tok bi nga dan lakki mburu tambal na gen ndox legi ndox mi ngi beug doy legi tay bu ngeen ci tembele gal gi da ngeen meuna dem qulna ñu ne Nuh ahmil fefal fiha ci gal gi min kullin ci lepp lu ne ci rew mi zawjayni ñaari xet isnayni yu ñaar wa ahlaka ak say mbokk wala bokk wa ahlaka mu alak illa man sabaqa ludul ko xamne jituna alayhi ci mom al qawlu wax ji yalla tabaaraku ta'ala ne Nuh ahmil sufal fiha ci gal gi min kullin ci lepp lepp lu fi nek ganar sufal zawjayni isnayni qar sufal zawjayni isnayni gilem sufti zawjayni isnayni hatta musi nanga ci suf zawjayni isnayni wa ahlaka tasfal say mbok mufassirun dafa am ñu ne wa ahlaka jël baat bobu def ko mu nek fi'l muy dafay daldi alku ñuppay alku illa man sabaqa alil qawl am ñu def ne wa ahlaka bi nga safé min kullin zawjayni ithnayni wa ahlaka safalil say mbok illa ludut man sabaqa alil qawl ko xamne wax di jittuna ci mom wa man amana nga safale kep ku gem nga safale it kep ku gem Nuh daldi wote ñu gem ñep daldi yeg ñu gem ñep daldi yeg a amna nak ñu yegul dinañ ko leral ci kanam mom alquran dana ko leral yalla ne wama amana gemuton nak ma'ahu andak Nuh calamuy wote illa qalil ludullu tuti ñu tuté ko gem yagna fa lol jurom ñenti timeri ak jurom fukki at nek nako ci seen biir waye tuté ko gem ibnu abbas mom neena jurom ñett fu ko ko gem goor ñek jigen ñi kaab neena jurom ñaar fu ko ko gem ak ñaar am ñu ne asara fuk rek ñoko gem ba demé ci muhtasar ibnu kasir ci jukkeb ñaaral ba xatum ñaari témé rek fanwer ci lañu wax joji wa qala nuh ni irkabu warlen fiha ci galgi mu wax ko ñu gem ñep ñu daldi wax munelen bismillah tur yalla woow bismillah majreha moy likoy dawal wa bismillah mursaha moy likoy taxawal bu boba da nan soone bismillah gal ga depart bu dawe dawa daw ba fañ soxla mu taxaw ñine ko bismillah gal ga taxaw bismillah tur yalla majraha lay dawe wa mursaha ci lay costé it ci lay taxaw modi amul essence amul moteur amul pétrole amul ay jowu kay mom dal bismillah rek mu diqi bismillah mu taxaw yalla jilaluhu wa azza kamaluhu bu ko nexone essence ak pétrole ak yoyep tabarkal waye kon su baba mbir yi du nité motax mu bayyi ñogu yoyu ne su ko nexone kuy wayam bo waré auto do soxla essence munelen inna rabbi sama borom la ghafurun balekat la rahim ku barier man la motax mu defar gal gi ni yeglen ñu dal di yeg ñom ñepp bayyi fa nak ñen nga wuti yeg ndax gemu ñu yonenti ba alayhi salatu wassalam ciono tambali ko dugg wote na ba tayi nangu luñ ko yemu ñu ca diko yejje ka retan te di bi yonent bokku ci ulul azmi nga xamne la adama ñakkon ba sheytane ginn ko aljanna loolu la yalla wax ni mom Nuh amnako mune won sallallahu alayhi wasallam wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul muñal ñi nga xamne yoonenti am dogu niñu muñal nonu ndax nga bok ci ñom nga deg fele ci adama mune won adama walam najid lahu azma mom amul azm loola taxone sheytane ginn ko ci aljanna Nuh dadi yek ca gal ga ndeysan mo gaña magal la nak yonentou bu magal la nak julli at yi manki ku ko nek wax deug yalla magal nga mu dadi yek ci waye choono yak yep yalla tabaaraku ta'ala jar nako ndax yalla do ci nek bam yak nga retraité wala ngay dimi sone ma ngay son gor gi ndeysan dadi yek wahiya gal ga nak tajri bihim ma ngay daw ak ñom ma ngay daw ak ñom fi mawjin ci biiru douce gal ga kal jibali mi ngi melni montagne ko lol ndax noohun ministre la bu mën a mën a defar gaal ndax yàlla ko doon wax ni ngay daaje gaal gi. Ba mu yéegee gaal ga tàmbalee daw mu siin doom ja duus yaa ngi koy fettax di ko dóor ci xeer yi. Wa naada nuuxun nuuxun daa di woo ibnahu doomam ja Kanaan ibnu Nuux. Wa kaana fekk Kanaan ma nga nekk fii maazilin cig deru. Égal ñu ci dog-dog boobu du woon ci suñu coobare, ñu continuer ak yéen ci tafsir bi. Nuux alayhi salaam daa di woo doom ja ni ko yaa bunay ya i yow sama doom ji irkab waral maana ànd ak ñun ci gaal gi wala takun bul bokk maal kaafir na ci ñuy weddi li may woote. Nuuxun fii lim bëgg mooy benn logique boo xam ne yàlla moom nanguwu ko, moo di li nga liggéey ngir yàlla nga jox ci sa doom, loolu la logique boobu la yàlla nanguwul te moom la Nuux bëgg a doxal. Moo di boo tiimee bool bi di añ li logique nanguwul muy nature bi, loi nature bi lim nanguwul mooy nga tibb ba suur suuraale soxna seeg sa doom, loolu nature bi nanguwu ko. Naka noonu mission yonent yi alayhi salaatu wasalaam logique boobu nanguwu ko te moom la Nuux bëgg a doxal. Waaye xaala doom jane ko sa awi ila jabalin, dama yéeg rek ila jabalin ci aw doj rek wu ma njëkk a jot. Fii ci doxut ilal jabali muy doj wu mu gis, waaye ila jabalin doom ji moom dafa defe ni papa moo sanku. Comme papa moo sanku nag xamul ne doj woo yéeg sowe, mu ne moom doj wu mu njëkk a yéeg rek sowe. Sa awi ila jabalin rek aw doj rek wu ma njëkk a jot. Yaasimu nii dana ma aar minal maai ci ndox mi. Xaala Nuux ne ko laa aasima alyawma, tey kenn du aaru. Laa aasima aaru amut alyawma tey min amrillaahi ci mbirum yàlla mii kenn du ci aaru illa man rahim lu dul ko yàlla yërëm. Wax jooju dox seen diggante nag ne san wa xaala baynahuma almawju, duus wa dox diggante Nuux ak Kanaan. Nuux a ngay woote, Kanaan a ngay yuux. Kanaan Nuux dégg ko, Nuux déggul Kanaan, diggantetuñu. Fa kaana doom ja bokk minal mugharaqina, ca ña nga xam ne ñooy lab. Doom ja lab na, bàjji yonent la, ci ulul azmi la bokk, bëggoon koo sowe ci jëfam ji junni at la woote yu manqué juróom fukk. Lu ne mu defal ko yàlla tabaraka wa taala, mu yàlla mu ñaan yàlla tey mu sowel ko doomam ji, yàlla ne ko mukk mukk. Te doom ji su gëmoon démb lu jiitu tey di am, bu gëmoon ñaari fan lu jiitu lii rek, loola ñaari fanam yooyu dana dab junni ati bàyyam yële ba mën a sowe. Léegi doom ja lab na, waa réew ma lab nañ, néeg ya yàqu na, fépp tabarakallah, kenn desul lu dul ñu war ci gaal gi. Wa xiila ñu ne nag yaa ardu, ee yow suuf, ablaci wanaasul maa ak ci sa ndox mi, mboolem ndox mu nekkoon ci suuf si rek suuf ne ko secc. Yàlla ne wa yaa samaau, ee yow asamaan, aqlici tiyeel sa ndox mi. Asamaan ni ndox ma nii tiye. Ginnaaw suuf si asamaan da doon taw, suuf di balla ndox, yàlla ne asamaan suuf tiyeel sam ndox, asamaan tiyeel. Fii itam bu fekkoon doomu aadamaa koy def, asamaan lay njëkk a tiye, door a tiye suuf. Ndax dangay wax ne naa tëj robinet bi door a ngaj ci ndox mi. Waaye ci logique suñu borom tabaraka taala tëral ni bokku tagu doomu aadama, moom mu njëkk a ngaj ci ndox mi door a tëj robinet bi. Ku dul yàlla nag mënoo ko, fi ne boo demee sa kër rek nga essaye tijji sa robinet di ngaj sam ndox, ndox mi du tuuru ngay ngaj nag te robinet bi di xelli, ndox du fa jóg mukk. Ni ngay def mooy da ngay tëj robinet bi door a ngaj ci ndox mi. Yàlla moom dafa ñëkk a ngaj ci ndox mi door a tëj robinet bi. Jalla jalaluhu yaa ardu, mu ne waaw, mu ne ablaci maa ak, door ne wa yaa samaa aqlici. Moo tax yàlla loo ci gëm tëralinam jaar-jaaram amul lenn lum niroog doomu aadama. Wa xiidal maau, ndox ma ngees. Wa xudiyal amru, ñu dogal mbir ma. Wastawat gal ga daal di taxaw nag alal judiyyi ca dojo digeuntu su gatt ngi ni bo dema ca shahidul islam sayyid qutb ca tere mba fi zilalul qur'an neena kim tan gi nga xamne mo nek ci digeunte bi siyah bi fi nek waxin wi fi nek neena qissa bi kenn munu ko jang fudul fi neena bo xole fi mun joge tambale net li xissab nox dadi gestu dugul ci am yaqul niftarah dadi joge ca woné sof gi nga xamné ñewon ci quraysi mom lañuy sof ñi and ak nox don ko sof yalla wax yu nox ne ko defaral gal mu defar gal ku rombu re ba gal ga noppé ñu yéeg ba ñepp yéegé yalla balal suuf ndox suuf joge asman ban ñaari ndox yi dajé gal ga dekkii ñawar lab ñepp lab bañu labé ba nopi yalla ngacc suuf taxawlo asman ndox ma ne tek mbir ma daldi jeex ñu daldi dogal mbir ya ah gal ga daldi taxaw ci doj ba mu kal ko neena ndigënt ci li fi yalla jalla jalaluhu rabb kenn mënu ko gis ci asrarul qur'anul karim luddul fi ba dema ci benen tafsirit bo xane bu moy ruhul maani mom tamit wax ju melnu la ci wax ci asrarul i'jazi ci alquranul karim wa ghayatuha moy teunk gi nga xamne mo nek ci teunk yi rek mune def na ci ñaar fuk ak ben ci ay naw'u ci badi' ci xam xamu badi' yo xamne moy lu melni munasaba aqla'i abla'i munasab moy wax ju deppoti deggo wala mutabaqa moy al ardu ak sama wala muni majasba muy ya sama'u te mu jublu ci mataru sama wala isti'ara muni aqla'i isara muy joxagn ba muni waqidal ma tamthil mu woné waqud yal amru wastawa ala al judi muni irdaf gis nga nonu mu ko def yalla subhanahu wa ta'ala rek mo meuna waxe waxin wowi kon nak mbir ya ngok waxe la ñu ne bu'dan al kane ñeal na lil qawmi zalimin nit ñi nga xamne ay togn kat lañ ah doomi no hun ja deena ca labga tabarakallah no hun nak fasiyene waxante ak suñu borom wa nada nuhun nuhun wa rabbahu baramam fa qala munaka rabbi inna ibni sama dom ja min ahli sama ñooñ la bok te yaane ma won wa ahlaka wa inna wa'daka tasdiq alhaq moy deug loma fi digi def ko wa anta te yow ahkamu ya daq ate alhakimin ate kadi demokrasi ya ko fi epple nox bo setlo lim beug wax fi nek ni ñime wu ko wax ndax wax ji day junju rek waw rabbi mune ko waw mune inna ibni sama dom ja min ahli ci sama ñeñ la bok yalla di deglu rek mune ko wa inna wa'daka li ngay digge alhaq moy deug yalla lay deglu rek mune ko wa anta yow ahkamul hakimin ya daq atte kadi ya daq atte kadi ñu def junju rek ndax yunitiy ali musa sallatu wassalam ñime wuñu yalla ñime gu tal ni jug rek nako yalla defal nangam waye yalla subhanahu wa ta'ala linu hun junjuk lim beug wax xawna ko xamna ko lam waxon malaaka ya kero bam ne len inni ja'il fil ardi khalifa ñu nako ataj'alu fiha man yusdi fiha wa yasku dima da nga fay beug wacce koy tour de rat yalla li ngeen xam waxut xamna ko waye ki hit limu junju subhanahu wa ta'ala xamna ko motax mu ne ko xala mu ne ko ya nuh innahu sadam je ngay wax kan'an me muna munako yaway papam sa soxnaay yaayam waye laysa min ahlika bokul ci sa ñeñ bokul ci sa mbokk bokulin dara innahu sadam ji def na jëf jo xamne amalun jëf la joj khayru salihin bi jëf ju bax ku jëf ju bax nak ko meena don ci sa way lay bok waye nox li malay xamal moy ku jëf jëf ju baaxul wuté li nga jëf yow du bok ak yow muk nox muna munako gal gi nga dugg li fek dugg ci won du sawé bu ci duggon sawé waye li fek dugg ci du sawé ginaaw munoko jox ndigalu duggal ci gal gi mu dugg ci munoko téré mu bayyi lem gem munoko jëri ko munte digal mu def munuko téré mu bayyi muneko ha muniko munuko jëriñ dara dara dara lu ci aduna du alakhirah no xam nga luma lay yegal muneko waaw muneko fala tasalni bul ma lajati ma laysa laka lo xamne amo ci amo bihi ci lolay ilmun ben xam xam bul ma lajati lo amul xam xam fala tasalni bul ma lajati ma laysa laka bihi ilmun lo amul xam xam bul ci waxate ak man ginaaw amo xam xamune man sama logique moy sa jëf mëno ci yakal sa dom ginaaw xamo lolou ma ngi lay ñaan bu lu waxate ak man ci domaine bobu inni a'izuka ma ngi lay war an takuna min al jahil nga baña bok ci ñi nga xamne ñu xamul dara lañ bëgguma nga nek jahil ha qala rabbi nuhun da ne rabbi yo sama borom inni a'uzu bika ma ngi lay muslu an as'alaka ci ma lajati la ma lo xamne laysa li bihi ilmun aw ma ca ben xam xam wa illa su fekkate fekke juumatina ba lajati la luma amul xam xam te nga ma koy tere taghfir li ma ngi lay ñaan nga jéggal ma wala wa in lam taghfir li so ma jéggalut wa tarhamni nga yeureum ma akun dana bok min al qasir na ci ñi perte ndeysan wala rek gor gi ak domam ji nim ko ñakke ak fi yalla tabaaraku ta'ala ni lim fi wax ak mom ak gëdd ji ko suñu worom gëdd mom tamit xolé yërem te lu gi rabbi inni a'uzu bika ma ngi muslu ci yow an as'alaka ci malay lajati ma lo xamne laysa li awma ilmun xam xam bihi ca lola wa in lam taghfir li suma jeglu sama njumtal tay li wa tarhamni nga yeureum akun dana bok min al qasirin ci ñi perte wax jango modi kon jeffi yonent jeffi nit rek wa an laysa lil insani illa ma sa'a yalla neena bu yom al qiyam ken du gis jenn jef illa ma sa'a ludul lam jefon ken du gis jefi jamro dedet ku nek say note dal yow lañ ko jox ci sa loxo nga lemmal ci xol bo amé 19 jall bo amé 7 ñu téela aéroport it nonu kat ndeysan xéela ñu ne ko nak yalla ne ko ya nuh i'bid waccal gal gi bi salamin ci jamm minna bu tuké ci ñun wa barakatin ak barké waccal bi salamin modi fi nga gis mu nekkon ak jeej tay bo wacce dana mel na suuf melul bu ñëk bi salamin wa barakat alayka wacci yow barké bobu wa ala umamin ak ci xet mimman ma'aka ci xet yi andak yow wa umamun ak yenen xet yo xamne sanu matti'uhum danañu len banexal tuma yamussuhum mulal len azabun bugal alim gu metti minna gu tukke ci ñun yalla subhanahu wa ta'ala qissatu nuh ak nonu yalla teunkal nañu ko waye tay la ko gëna yaatal donna gëna xat waye tay gëna ko yaatal wan ñu fi nuh tambule wote bi mu wote discours ouverture bi nga xamne mom la def wax ak nit ñi dara taxul wax ak ñom xana bëgg la na wo ci li yalla tabaaraku ta'ala wote ak li yalla wacc rew ma yépp lank nox ba mu waxé li wa rew ma ñasaña wax ak mom ci turu ñu nekk ci dëkk ba yépp won ko ne ko ñi lay top tikki wuñu dara amu ñuy xalaat wan ko ne ko bo beugé ñu and ak yow it ñi and ak yow da nga leen di dakk door ñoo jël ñun yu yépp mu teural ko ba yef ya sappi leen ñu ne ko bu fekke yalla la yoni na wacc ci ñun mbugal yalla jox ko ndigalu mu defar gal ga noppi nit ñe ko gëm war ca mu war ci yéegal ci yam ci yéegal ah ba nga xamé ni ñepp lab nañ gal ga taxaw gis ngeen noxon wax ak yalla ci domam ji wa yalla ne ko sa dom ji kat jëfam moy jëf ju baxul yalla nak teunkal yoonte bi nak ne ko tilka li mala netti min amba'il ghaib mi ngi bok ci xibaari kumpa nuhiha ilayk ñulakoy wax yu nuhiha ñulay wax yu ilayka ci mom lol tam boy jang xecc ci tajwid nu mo am ak hi ak ha ñetti xecc yoy rek xet yoy ñu am xecc buñu xecc dam nu wala xecc buñu xecc kasra hi wala xecc buñu xecc fatha ha nuhiha ilayk ñolakoy wax ma kunta neko won yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'lamu hadi ko xam ante yow wala qawmuka sa nit ñi xamuñu ko won min qabli hadha lu jitu mala koy netti kon nak gis nga li dal no munako waw munako fasbir kon nak muñal li dal no munako kon fasbir muñal lula mana dalat nang ko muñ sa xéed wi luñ la tégati rek nang ko muñ ndax man na am yow do am junni at ci ñom ñaar fi kat ak ñett rek nga ci am ki muñ junni at nak muneko suma la netile fiñ jaar su ñaar fi kat yi ak ñett war nga ci mëna muñ salawatu sallamu alayhi iskay muneko nak ki ab pala dina la netti ben jeune bo xane bi yow ya ko mag te dafa muñon fasbir kon muñal muñal rek bul onk bul saqat bul yaqif bul yak mar bul yak choono innal aaqibata mujantal innal aaqibata victoire lil muttaqin ñi ragal yalla rek ñokoy mom kon mbokk ñi deglu ak si nañ ci nga xamne fi la tafsir bi di jeex ci katunu borom bi tay tabarak wa taala di sur wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam mbokk ñi deglu ginaa biñu sante yalla jullu ci muhammad sallallahu alaihi wasallam delu sanañu ci tafsirul qur'anil karim ñi ngi won ci suratu hud taxawon ci aya ñeen fukk ak juroom ñeent ci suñu borom subhanahu wa ta'ala don waxe tilka min amba'il ghaib nuhiha ilayk ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hadha fasbir innal aaqibata lil muttaqin modi tabarak wa ta'ala bi mu netile yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam jaar jaar yi nga xamne yunus yalla nuh jaar na ja dund junni at yu manki jurum fuk di wote guddi di wote beccak di wote ca kaw di wote ci secret lune mu woko amul luddul jurum ñett fukki nit yu manki yalla netti yunus bi sallallahu alaihi wasallam jaar jaari nuh ba nopi ne ko nak li malay netti li ay xibaari kumpele mala koy waxyu xamoko won amo won mbokk mako xam kon nak muñal ndax yow do fi am junni at te da nga am lu upp lim am kon nak muñal innal aakhibata lil muttaqin waran tambale tay ci katunu borom bi subhanahu wa ta'ala ci aya jurum fuk jëm jurum ñaar fuk ak ñet ba tay ci suratu hud mudi fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe wa ila aadin akhahum huda قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره مودي نياريلو قصه في قصه صار بي ني نك غا خامني تبارك وتعالى تدل نكو رسول الله صلى الله عليه وسلم تي مودي قصه بهود اك ليغا خامني خيوون ني ديغنتيم اك ني تام ني يالا تبارك وتعالى تدو كو تدو بو خامني داف كو تنك